людзі ўсюды згодныя з тым, што жыццё чалавечае, хоць і дае нам прыемныя моманты, ўсё-такі даволі сумнае. Мы ўсе перажываем цяжкія і горасныя часы і не раз пытаемся, чаму трэба пераносіць столькі непрыемнасцяў? Чаму ў свеце людзі пакутаюць, тым часам, калі жыццё іхняе магло б быць лепшым? Мы ўсе адчуваем, што з чалавецтвам нешта пайшло не так. Не ўсё з намі ў парадку. Штосьці адбылося з нашым родам і павяло нас не па шляху поўнага дабрабыту і шчасця, чаго мы прагнем і шукаем у жыцці. Што ж менавіта пайшло не так? Чым усё гэта растлумачыць? Мы, хрысціяне, перакананыя, што існуе толькі адна аўтарытэтная крыніца, якая дае праўдзівыя адказы на такія пытанні. Гэта і крыніца Біблія, бо яна слова Богатворцы ўсяму чалавецтву. Паважаны слухач, можа, асабіста для цябе Біблія і не мае такога значэння, але сёння я хацеў бы падахвоціць цябе звярнуць увагу на яе тлумачэнне цяперашняга стану чалавецтва. Пазнаёміўшыся з ім, ты зможаш ацаніць яго ды прыйсці да сваёй высновы пра яго праўдзівасць або непраўдзівасць. На першых пачынах Біблії мы знаёмся з грунтоўнымі прычынамі нашага няшчаснага стану. Але перш чым назваць прычыны, спынімся на тэме паяўлення чалавека на зямлі. У наш час сталася модным лічыць, што чалавек паявіўся на зямлі ў выніку эвалюцыйнага працэсу. Але Біблія ясна і не двухсэнсоўна пярэчыць супроць такога тэзісу і сведчыць, што першыя людзі паявіліся на свеце дзякуючы Богатворцу, які стварыў іх і пасяліў у найпрыгажэйшым месцы. Пра стварэнне чалавека пішацца ў першай кнізе Біблії «Быццё» гэтак. І сказаў Бог: «Створым чалавека паводле вобразу нашага, паводле падабенства нашага, і хай валадараць яны над рыбамі марскімі, і над птушкамі нябеснымі, і над быдлам, і над усёю зямлёю, і над усімі гадамі, што поўзаюць па зямлі». І стварыў Бог чалавека паводле вобразу свайго, паводле вобразу Божага стварыў яго, мужчыну і жанчыну стварыў іх. У гэтых словах мы заўважаем некаторыя важныя факты, якія адкрываюць нам, адкуль узяліся асноўныя рысы, якасці і здольнасці чалавека. Калі чытаеш біблійныя апісанні новастворных людзей, дык відаць, што яны былі паселены ў дасканала нічым не сапсаваннай мясцовасці. Пасадзіў Господь Бог рай у Эдэме на ўсходзе і змясціў там чалавека, якога стварыў, чытаем мы. Божыя маральныя чысціня і дасканаласць адлюстраваліся ў пачатковым стане першай шлюбнай пары. Пішацца: «Былі абое голыя, Адам і жонка ягоная, і не сароміліся». Голасць была нармальным і безгрэшным станам. Далей сказана, што Бог рашыў стварыць першых людзей паводле свайго вобразу і падабенства, што азначае чалавек, прынамсі ў некаторых сваіх здольнасцях, стаўся падобным да Богатворцы. Ён пачаў выяўляць сабою вобраз Бога. І вось пытанне: якія ж рысы і здольнасці Богатворцы чалавек выяўляе? Наступныя. Па-першае, чалавек нясе і выяўляе Божы вобраз разважання. Кожны чалавек думае сам для сябе. Ён выбірае, узважвае і вырашае розныя праблемы, карыстаючыся сваім Богам дадзеным розумам, з дапамогай якога ён ацэньвае жыццёвыя сітуацыі і прыходзіць да самых патрэбных яму высноваў і рашэнняў. Такая здольнасць даецца Богам кожнаму чалавеку, хоць у кожнай асобы яна праяўляецца па-свойму адметна. Па-другое, чалавек нясе і выяўляе маральны вобраз Бога. Мы ўсе жывём з адчуваннем правільнага і неправільнага і вызначаем сабе, што льга і чаго нельга рабіць. Гэта праўда, людзі часам не пагаджаюцца паміж сабою ў ацэнцы таго, што ёсць правільнае, а што неправільнае. Але мы ўсе супольна фармуем і фармулюем нашыя асноўныя маральныя прынцыпы, жывём паводле іх і патрабуем падобнага ад іншых людзей, з якімі падтрымліваем стасункі. Адкуль ідуць маральныя пачуцці і прынцыпы? Біблія адказвае: ад Богатворцы, які ўклаў у нашу душу сэнс маральных паводзінаў і прыстойнасці. Мы прытрымліваемся адмысловых маральных прынцыпаў у стасунках з іншымі людзьмі, бо Бог навучыў нас, як мы павінны паводле іх жыць. Па-трэцяе, у сувязі са сказаным кожны чалавек карыстаецца здольнасцю выбіраць адно ці другое. Ён разважае і выбірае той шлях, які яму здаецца найлепшым. Мы штодня рашаем, што, як і калі нам трэба рабіць. Адкуль мы атрымалі такую здольнасць? Ад нашага творцы. Па-чацвёртае, мы нясём і выяўляем Божы вобраз у тым, што падтрымліваем адносіны з іншымі людзьмі. Тое самае мы заўважаем у Богу, бо ў Біблію Бог творца прадстаўлены чалавеку ў множным ліку. Вось мы ўжо прачыталі словы Бога. Створым чалавека паводле вобразу нашага, паводле падабенства нашага. Чаму тут ўжываюцца словы «створым» і «нашага»? Таму што Бог, хоць ён і адзінны, але існуе ў трох асобах. Біблія адкрывае нам Бога ў тры адзінстве: Бога Айца, Бога Сына і Бога Духа Святога. Паміж імі заўсёды існавала цесная сувязь, і здольнасць мець падобныя адносіны з іншымі людзьмі даецца кожнаму чалавеку. Пятая здольнасць, якая ідзе ад Богатворцы і выяўляецца ў чалавеку, вынікае з Божага наказу людзям валадарыць над усім жывёльным светам і над зямлёю, адным словам, над Божым тварэннем. Гэта важна з тае прычыны, што з усяго Богам створанага чалавек займае найвышэйшае становішча. І Бог даручае валадарыць над тварэннем разважліва, мудра і з поўнай адказнасцю. Калі людзі абачліва і разумна карыстаюцца шчадротамі прыроды згодна з Божай воляй, дык яны, як правіла, жывуць шчасліва і адно аднаму не шкодзяць. А калі богатворцы людзі не слухаюцца, дык у іхняе жыццё ўваходзіць бедства і гора. Эдэмскі сад, дзе Бог пасяліў першых людзей Адама і Еву, быў дасканалы свет з вялікім патэнцыялам жыццёвага шчасця. А менавіта такога патэнцыялу мы ў сабе жадаем і да яго імкнёмся. Спачатку Адам і Ева жылі ў блізкай лучнасці з Богам. Колькі часу гэта доўжылася, ніхто не ведае, бо ў Біблії гэты тэрмін не акрэслены. Аднак прыйшоў дзень, калі нешта дрэннае, няшчаснае здарылася паміж Богам і першымі людзьмі. Цесная сувязь паміж імі раптам была парушана. І Адам і Ева пачалі Бога баяцца, хавацца ад яго замест таго, каб з нецярпеннем чакаць сустрэчы з ім. Яны пераступілі Божы загад, што ў Біблії называецца грахом. У хрысціянскіх колах мы называем гэтую падзею ў жыцці першых людзей грэхападзеннем, калі лучнасць паміж Богам і людзьмі схілілася ў негатыўны бок. Змяніліся адносіны паміж Богам і чалавекам, і ў выніку шмат чаго іншага для чалавека пагоршылася. Што ж здарылася? Мы чытаем, што Бог паставіў дрэва спазнання дабра і зла ў сярэдзіне Эдэмскага саду і загадаў Адаму і Еве не абраць пладоў сяго. Мы чытаем. І наказаў Господь Бог чалавеку, кажучы: «З кожнага дрэва ў садзе ты будзеш есці, а з дрэва спазнання дабра і зла не еш з яго, бо ў дзень, калі ты пакаштуеш яго, смерцю памрэш». Цікава, чаму Бог паставіў такое дрэва ў садзе? Дзеля якой мэты, калі ён, напэўна, загадзя ведаў, да чаго яно давядзе чалавека? Адказ мы знаходзім у тым, што Бог гэтакім чынам даў першым людзям магчымасць карыстацца сапраўдным свабодным выбарам. Адам і Ева не былі робатамі, якія неадумна выконваюць волю творцы. Яны маглі думаць і рашаць, што рабіць або чаго не рабіць. Чаму такая здольнасць была патрэбная Адаму і Еве? Таму што пашана і любоў да творцы даказваецца тым, што чалавек слухаецца яго дабравольна. Без свабоднага выбару чалавеку не было б мажлівасці даказваць свае пашаны і любоў да Бога. Таму Бог змясціў дрэва спазнання дабра і зла ў сярэдзіне саду, і першыя людзі маглі або слухацца, або не слухацца ягонага загаду. Біблія далей паведамляе, што перад грэхападзеннем чалавека зло ўжо ўвайшло ў Адэмскі сад, і перш за ўсё прыйшло да Евы праз змея. Гэта быў зламыснік, сатана, які явіўся Еве ў выглядзе змея. Ён пераканаў яе, што яна не памрэ, калі пакаштуе забаронены плод. Пра яе спакусу пішацца гэтак: І ўбачыла жанчына, што дрэва добрае для ежы, і што яно прыемнае вачамі панаднае, бо дае веду. І ўзяла пладоў усяго і ела, і дала таксама мужу свайму, і ён еў. І адамкнуліся вочы ў іх абаіх, і ўведалі яны, што голыя, і шылі смакоўныя лісціны, і зрабілі сабе апаяскі. Парушышы загад творцы, першая шлюбная пара пачала адчуваць сорам адно перад адным за сваю голасць, пра што раней не думалі і чаго не ведалі. Яны зразумелі, што зрабілі надта сур'ёзную памылку, але было ўжо запозна выправіць яе. За непаслухмянасць Бог сказаў Еве, што яна будзе раджаць дзяцей з болямі і што ейная цяга будзе да мужа, а ён будзе ўладарыць над ёю. Адаму Бог паведаміў, што яму давядзецца цяжка працаваць і ўрабляць зямлю, каб з яе карміцца. Адам і Ева былі выгнаныя з Эдэмскага саду, іхняе жыццё вельмі ускладнілася, ім выпалі вялікія цярпенні, якіх яны датуль не ведалі. Парушышы Божы загад, яны адразу фізічна не памерлі, але ў іншым сэнсе смерць спазналі. У чым жа менавіта? Па-першае, яны памерлі духоўна, бо перасталі мець блізкую лучнасць з Богам. Страту цеснай лучнасці з Богам Біблія называе смерцю. Пасля грэхападзення Адам з Евай хаваліся ад Бога, і з Богам не хацелі сустракацца з ім. Гэты стан духоўнай смерці перайшоў у нашчадкаў Адама і Евы і адчуваецца кожным з нас нават сёння. Ён праяўляецца ў тым, што спачатку мы ніякай лучнасці з Богам не маем і яго не шукаем. Гэта доказ таго, што мы прыходзім у свет у стане духоўнай мёртвасці, ў дачыненні да Бога і ягонай ролі ў нашым жыцці. Адам і Ева актам свайго грэхападзення ўвялі ў грэх увесь чалавечы род. Праз сваю непаслухмянасць яны атрымалі грэшную натуру, якая перадалася ў наступныя пакаленні. Мы гэта самі адчуваем, бо нарадзіліся з натуры, якая часцей за ўсё падахвочвае нас Бога не слухацца. А якраз гэта і шкодзіць нам у патрэбе знайсці, спазнаць яго. Апостол Павел аднойчы напісаў вернікам, што да таго, як яны пачулі Слова Божыя і навярнуліся да Господа Бога, яны былі духовна мёртвыя з прычыны сваіх злачынстваў і грахоў. У той дзень, калі Адам і Ева парушылі Божы загад, яны памерлі духовна і сталіся грэшнікамі перад ім, які ёсць дасканалы і праведны. Біблія вучыць, што ў выніку таго цяпер кожны чалавек мусіць прыйсці да ўсведамлення, што ён грэшнік перад Богам, і што яму трэба звярнуцца да яго з малітвай пакаяння і ўвераваць у ягонага сына Ісуса Хрыста, ды прыняць яго за свайго асабіста збавіцеля Господа. Па-другое, у дзень свайго непаслушэнства Адам і Ева памерлі духоўнай смерцю праз тое, што ўзялі на сябе адказнасць вызначаць, што ёсць грэшнае, а што не грэшнае. Гэтае права належыць толькі Богу. Каштуючы забаронены плод, яны з Божым правам не палічыліся. Гэта праўда, што яны былі пад бухторнай сатаною. Пад уплывам сатанінскага спакушэння Ева сарвала плод з дрэва, пакаштавала і перадала мужу. Якую б ролю сатана не адыгрываў у гэтым працэсе, адно застаецца ясным, менавіта тое, што Адам і Ева рашылі ўчыніць забароненае Богам. Акт іхняга непаслушэнства адасобіў іх ад яго. У Біблі такое стаўленне да Бога і такі ўчынак называюцца грахом. Кожны з нас у жыцці не раз паўтарае тую самую памылку. Мы не лічымся з Богам і ягонай воляй, а жывём па-свойму. Выбіраем свой уласны шлях і такім чынам аддаляемся ад яго. Шмат праблемаў вынікае з гэтага. Мы дазваляем сабе быць для сябе вялікім заканадаўцам, якім можа быць толькі Бог творца. Гэта грэх перад Богам і перад людзьмі. Па-трэцяе, першая пара перажыла духоўна-сацыяльную смерць, згодна з якой яны адчужыліся адно ад аднаго. Муж жонкай упершыню спазналі, што такое канфлікт паміж імі. Калі пасля грэхападзення Бог прыйшоў пабачыцца з Адамам і Евай, яны, адчуўшы сорам, пачалі хавацца ад яго. Ён спытаўся, ці бралі яны плод з дрэва спазнання дабра і зла. Адам адказаў, што так, ён пакаштаваў яго, але ўсю віну за гэта ўсклаў на жонку, бо яна была першая яна, падупала спакусе, сарвала плод з дрэва, пакаштавала і перадала яму. Калі Бог спытаўся ў Евы, яна абвінаваціла змея. Паважаны слухач, ці ж не той самае і мы робім, калі грэшым, і нехта ўказвае на наш грэх. Абвінавачваем кагось іншага, толькі не сябе, калі па справедлівасці павінны прыняць на сябе адказнасць за непаслухмянасць Богу. Калі мы самі рашаем і робім тое, што нам асабіста падабаецца, дык найчасцей уваходзім у канфлікт з Богам і з іншымі людзьмі. Апостол Якаў піша так пра нашыя грэшныя пожыці і ўчынкі. Адкуль у вас свары і раздоры? Ці не адгэтуль, ад пажаданняў вашых, што варагуюць у чэлістах вашых? Хочаце і не маеце, забіваеце і зайздросціце, і не можаце дамагчыся, зводзіцеся і варагуеце, і не маеце, бо не просіце, просіце і не атрымліваеце, бо просіце не на добрае, а каб ужыць на пажаданні вашыя. Мы часта патрабуем, каб усё выконвалася так, як хочацца, альбо здаецца лепей нам, і ў выніку канфліктуем з іншымі людзьмі, а гэта спрыяе нашаму далейшаму ачужэнню і аддаленню адно ад аднаго. Чалавек перажывае вынікі чацвёртай формы смерці. Маецца на ўвазе экалагічная смерць, якая тычыцца і самой зямлі. З той прычыны, што першыя людзі зграшылі, яны былі выгнаныя з Эдэнскага саду, і ім трэба было цяжка працаваць, каб здабываць сабе плады зямлі ды імі карміцца. Бог сказаў Адаму: «За тое, што ты паслухаўся голасу жонкі тваёй і еў з дрэва, праклятая зямля за цябе, са скрухаю будзеш карміцца з яе ва ўсе дні жыцця твайго. Церні і ваўчкі ўзгадуе яна табе, і будзеш карміцца польнаю травою. У поце твару твайго будзеш есці хлеб, пакуль не вернешся ў зямлю, бо пыл ты і ў пыл вернешся». Спачатку Адам і Ева даглядалі Эдэнскі сад і не ведалі цяжкой працы дзеля выжывання, а пасля акту непаслушэнства ўсё для іх змянілася. Нават сёння многім людзям трэба цяжка працаваць, каб мець дастаткова пладоў зямлі і карміцца імі, каб не памерці. Як сказана ў Біблі: «Хто не працуе, той не есць». Пятая форма смерці, якую перажывае чалавек, — это смерць фізычная. Кожны з нас мусіць памерці. Мы старэем, і цела нашае марнее. Прыходзіць той дзень, калі нейкі орган або органы нашага цела перастаюць нармальна функцыянаваць, і мы паміраем. У Эдэнскім садзе гаворкі пра смерць не было, пакуль Адам і Ева не зрашылі. Бог хацеў, каб яны жылі вечна, але яны зрашылі, гэтым самым падвялі сябе пад пакаранне смерцю. Але трэба тут жа дадаць, што згодна з вучэннем Біблії, пасля фізічнай смерці цела жыццё для нас не канчаецца. Мы пераходзім у жыццё замагільнае, дзе застанёмся ў поўнай прытомнасці, ідзём у адно з двух месцаў, альбо ў неба, каб жыць вечна з Господам Богам, альбо ў пекла, куды будуць укінуты сатана і ягоныя памагатыя, дэманы. Вечная загуба ў пекле — гэта шостая форма духоўнай смерці. Дык вось так апісвае Біблія чалавека і ягоны лёс. Многія, пачуўшы такое тлумачэнне, кажуць, што не прымаюць першых раздзелаў Біблії як гістарычны дакумент. Адама і Евы ніколі і нідзе не было, сцвярджаюць. Гэта толькі такая легенда, і прапануецца нам як прыклад. Можа, паважаны слухач, і ты так мяркуеш. У гэтай гутарцы мы не будзем трактаваць пытанне аб гістарычнасці або негістарычнасці першых раздзелаў Біблії, хоць мы лічым гісторію пра Адама і Еву фактычнай. Але прынамсі скажам наступнае. З адным пунктам мы ўсе можам згадзіцца, калі бярэм пад увагу ўсё тое, што гаворыцца пра духоўны стан людзей у першых раздзелах Біблії. Менавіта тое, што біблійнае апісанне чалавецтва ў шмат якіх аспектах адпавядае таму, што мы бачым у жыцці сучаснага чалавечага роду. Напрыклад, калі Бог існуе, дык, відаць, мала хто яго ведае і бывае ў кантакце з ім, бо людзі наогул не жывуць па Божых маральных стандартах. Да таго ж, людзі працуюць, часам вельмі цяжка, і ў сваёй працы не знаходзяць ніякага задавальнення. Яны працуюць, каб зарабляць на хлеб. З другога боку, Трэба сказаць, што мы працуем з надзеяй, што нашая праца, нашыя добрыя ўчынкі і дасягненні будуць заўважаны і ацэнены, што можа нам і падзякуюць за гэта. У большасці выпадкаў мы хочам, каб наше жыццё і праца не прапалі марна, а паслужылі на дабро іншым людзям. Як бы мы ні стараліся знайсці сэнс і значэнне свайго жыцця, адно нас заўсёды непакоіць, што прыйдзе той момант, калі мы памрэм, і хто пасля нашага адыходу успомніць пра нас і нашую працу? З бегам часу, напэўна, нават і гэта забудзецца. Што станецца канкрэтна са мною, калі памру? Ці будзе нейкае замагільнае маё існаванне? Ці будзе мне ўзнагарода за мае сумленныя спробы служыць і дапамагаць іншым тут на зямлі? Хто можа даць нам вычарпальныя і неаспрэчныя адказы на такія пытанні? Яшчэ раз паўтараем нашае перакананне. Толькі Біблія дае праўдзівыя і рэальныя адказы. Толькі ў Біблії гаворыцца пра тое, як можна змяніць сітуацыю і вярнуць чалавека да ягонага першаснага стану, калі грэх яшчэ яго не кранаў і калі ён жыў шчаслівым жыццём у блізкай лучнасці са сваім творцам. Перш за ўсё Біблія пацвярджае, што ўсе мы, без выключэння, грэшнікі перад дасканалым і праведным Богам. Калі яно так, дык думалася б, найлепшае, што мы можам рабіць, каб вяртацца назад да Бога, гэта проста слухацца Яго і выконваць загады Ягонага закону. Але на самай справе ўсё не так проста. Мы сутыкаемся з асаблівымі складанасцямі. Чаму? Таму што колькі б мы ні стараліся і з якімі б добрымі намерамі і нават рашучасцю не прыступалі да гэтай справы, мы ўсё роўна з прычыны нашай грэшнай натуры не можам дасканала выконваць Божы закон. У нас проста не хапае ані сілы, ані здольнасці. Святы апостол Павел сам гэта перажываў і напісаў наступны наконт гэтай рэальнасці. «Добрага, якое я хачу рабіць, не раблю, а ліхое, якое не хачу рабіць, раблю. А калі я раблю тое, чого не хачу, дык ужо не я раблю тое, а грэх, які жыве ўва мне». Калі ён тут ужывае слова «грэх», дык мае на ўвазе ўплыў і кантроль сваёй грэшнай натуры над ім. Тое, што апостол Павел перажываў, адбываецца ў кожнага з нас. Калі яно так, дык тады навошта быў дадзены закон Божы? Апостол піша пра ролю Божага закону. «Я не інакш спазнаў бы грэх, як пра закон, бо я не разумеў бы і жадання, калі б закон не ўказаў, не пажадай. Але грэх, узяўшы прычыну з запаведзі, абудзіў ва мне розныя жаданні, бо без закону грэх мёртвы. Я жыў калісьці без закону, але калі прыйшла запаведь, дык грэх ажыў, а я памёр. І такім чынам запаведь на жыццё паслужылася мне на смерць, бо грэх, узяўшы прычыну запаведзі, увёў мяне ў спакусу і забіў ёю. Таму закон святы, і запаведь святая і праведная і добрая. Дык вось, няўжо добрае зрабілася мне смертаносным». Гэтымі словамі апостол Павел сцвярджае, што закон Божы дапамог яму зразумець, што дасканала выконваць загады Божыя ніхто з нас не можа. На самай справе, замест таго, каб падахвочваць апостола выконваць загады, Божы закон абудзіў ім грэшныя жаданні. Гэта падобна на тое, як калі маці або бацька загадвае дзіцяці нечага не рабіць. Пачуўшы забарону, дзіця робіць якраз забароненае. Пакуль не кажаш дзіцяці пра забарону, яно яе не парушае. Так і грэх абуджаецца ў нас, калі мы чуем загады, нават наказы Божага закону. Чаму так бывае? Таму што наша грэшная натура праяўляе сваю сілу і падбухторвае нас не слухацца Бога. Наша грэшная натура і сатана падманваюць нас, бо ператвараюць святое, добрае і праведнае ў нячыстае, паганнае і грэшнае. Калі мы думаем, што дагаджаем Богу, выконваючы ягоны закон, дык неўзабаве бачым, што памыляемся, бо мы, у прынцыпе, бяссільныя выканаць усе патрабаванні Божыя закону. Многія людзі, якія адчуваюць хоць нейкую цягу да Бога, ўсё адно парушаюць закон. Слово Божае інфармуе нас, што хто выконвае ўвесь закон і згрэшыць у адным, той робіцца вінаватым ва ўсім. Калі яно сапраўды так, дык мы зноў пытаемся, дзеля чаго нам дадзены закон Божы? Адказ мы знаходзім у апостолавых словах. Закон быў для нас павадыром да Хрыста, каб нам апраўдацца вераю, а як прыйшла вера, мы ўжо не пад кіраваннем павадыра. Вось у чым справа. Бог даў нам закон, каб мы практычна даведаліся, што не маем сілы і здольнасці дакладна выконваць ягоныя наказы. Закон асуджае нас за непаслушэнства і не можа змяніць нашу грэшную натуру, якая вядзе нас да грашэння. Так і піша апостол Павел. Мы ведаем, што закон, калі што гаворыць, гаворыць да тых, хто пад законам, так што замыкаецца ўсякія вусны, і ўвесь свет робіцца вінаваты перад Богам. Бо дзеймы закону не апраўдаецца перад ім ніякая плоць, бо законам спазнаецца грэх. Закон, аслаблены плоццю, быў бяссільны. Не маючы поўнага поспеху ў выконванні закону, мы можам прыйсці толькі да аднаго заключэння, што мы аслабленыя грэшнікі, якія маюць патрэбу ў Божай дапамозе. Нам патрэбен збавіцель і памочнік. Ці ёсць такая асоба? Слава Богу, ёсць. Апостол Павел піша: «Няшчасны я чалавек, хто вызваліць мяне ад гэтага цела смерці? Дзякую Богу майму праз Ісуса Хрыста Господа нашага». Ісус Христос – адзіная надзея дзеля ўратавання ад слабасці нашай грэшнай натуры і ад пакарання за грэх і пекла. Паважаны слухач, нам сапраўды патрэбен збавіцель. Біблія паведамляе, што Бог паслаў свайго сына на зямлю, які нарадзіўся як чалавек у маці Марыі, каб стацца вялікім ратавальнікам нас, грэшнікаў. Мы штогод святкуем ягонае нараджэнне, такое звычайнае, але таксама такое унікальнае і цудоўнае. Першыя гады ён пражыў зямнымі бацькамі, пасля пачаў свае духоўнае служэнне. Выбраў 12 вучняў, якія правілі з ім больш за 3 гады і чулі, як ён адкрываў ім і іншым людзям Божае слова. Пасля ягонага ўзнесення ў неба яны сталі называцца апостоламі. І некаторыя з іх напісалі святыя пасланні, што ўвайшлі ў склад Біблію. Ісус Христос быў і чалавек, і Бог. Калі аднаго разу габрэйскія фарысеі запыталіся ў яго, хто ён такі, ён адказаў: «Раней за Абрагама быў я». Слово «быў я» ў арыгінале літаральна азначаюць «я ёсць» і стасаваліся толькі да Бога творцы. Фарысеі разумелі, што гэтымі словамі Ісус Христос называў сябе Богам, таму і ўзялі камені, каб забіць яго за блюзнерства, але час яго на смерці яшчэ не прыйшоў, і ён спакойна пайшоў ад іх. Апостол Павел пазней напісаў пра Хрыста, што ён вобраз Бога нябачнага, што Ісус Христос быў водбліскам славы ягоннай, Божай, і вобразам істоты ягоннай. Ісус Христос быў Бог, але быў таксама і чалавек, бо нарадзіўся, як нараджаецца кожны з нас. Сябе ён часта называў сынам чалавечым, што ўказвала на ягоную чалавечнасць. У гэтай асобе мы бачым сапраўднага Бога-чалавека. Будучы Богам і чалавекам, ён пражыў жыццё на зямлі, не ўчыніўшы ніякага грэху. З усіх людзей толькі Ісус Христос цалкам выканаў усе патрабаванні Божага закону. Апостолы гэта заўважылі і засведчылі. Апостол Пётр напісаў так пра Христа: «Не ўчыніў ён ніякага грэху, і не было падступства ў вуснах ягоных». Чаму гэта важна? Таму што Бог Отец загадзя выбраў яго дзеля таго, каб ён памёр ахвярнай смерцю за грэшных людзей. Мы чытаем словы аднаго прарока Божага, Яна Хрысціцеля, які сказаў, убачыўшы Хрыста: «Вось ягня Божая, якое бярэ на сябе грэх свету». Гэтую ісціну пацвердзіў апостол Пётр: «Ён грахі нашы сам узнёс целам сваім на дрэва, каб мы, адцураўшыся грахоў, жылі дзеля праведнасці. Ранамі ягонымі вы ацаліліся». Для старазапаветнага габрэйскага народа Бог установіў духовнае служэнне, паводле якога святары выбіралі маладое здаровае ягня, заколвалі яго і вылівалі кроў для ачышчэння народа ад грахоў. Калі прыйшоў і памёр на крыжы Христос, ягоная ахвярная смерць замініла старазапаветны абрад. дякуючи тому, що Збавіцель Христос помер на крижі, як Боже безпохибне, безрешне ягня, ми тепер можемо отримати дарування грехов і бути прийнятими в Єгоною сям'ю. Апостол Павло пригадує, що ми маємо откуплення кривьою Єгоної, дарування грехов, поводля багаття милости Єгоної. Бог ратує нас від погибелі у пеклі про свого Сина Ісуса Христа, чия крижова смерть сталася ахвярною для нас. У процитованих словах апостол згадує про Божу милоту, яка і є незаслужена нами Божа прихильність і зичливість. Ту милоту Бог виливає на тих, хто шукає і навертається до Його скаянням і вірою у Ісуса Христа, як у свого Збавителя і Господа. Заслужить Божу милоту ніхто з нас не може, бо вона дається кожному, хто приймає Христа, безплатно. Вона чистий Божий дар. Стверджать, що Христос є Бог і чоловік, і що Він дарує людям грехи, це одно, а ці доказано це? Доказ ми знаходимо у тим, що Ісус Христос у воскресі мертвих. Ніякий інший релігійний лідер не може сказати подобне про себе, або доказати свою боскость. Тільки Ісус Христос це зробив. Апостол Петр засвідчив: «Гетого Ісуса Бог увоскресив, чого усе ми свідки». Увоскрешення Христа з мертвих доказує Єгоною боскость і силу дарувати нам грехи, і тих, хто увірував і прийняв Його, відчувають дарувальну і умацувальну силу Збавителя. Вони почали жити новим життям з Божою силою, згодно з тим, як апостол Павло написав: «Хто у Христі, той нове створення. Старожитне минуло, тепер усе нове. Як Христос воскрес мертвих славою Отця, так і нам ходить у обновленому житті». Це нове життя дається тому чоловіку, який звертається до Бога з каянням у своїй греховності і з вірою і прийняттям Ісуса Христа за свого особистого Збавителя. Не тільки дарування грехов ми отримуємо, але й Божу силу жити побожним життям, що означає, ми не просто стараємося виконувати усі Божі накази, а сподіваємося на Господню силу і отримуємо здольність жити праведно поводля Його наказів. Це значить, що увірувавши, ми перестаємо грішити? Ні, не обов'язково, бо ми все-таки застаємося людьми з грішною натурою. Але після навернення до Христа ми вже не повинні бути під повним контролем греховної натури, а під контролем нашого Збавителя Христа. Сила, якої ми не мали раніше, тепер нам дається, каб ми жили справжнім християнським життям. У воскресенні Ісуса Христа з мертвих служить доказом того, що Бог переможе всяке зло і приведе усіх грешників до повної відказності за їх невірство і грехи. Біблія повідомляє і час, коли Бог переможе сатану і єгоних служвітов і укине їх у пекло. Біблія так само вучить, що грешники, які не покаялися перед Богом і не увірували у Ісуса Христа, так само будуть відправлені у пекло. А ті, хто у земним житті покаялися і прийняли Христа за Збавителя і Господа, де жили під Єгоним керуванням, увійдуть у щасливе вічне життя. Апостол Павел про це сказав. Йон, це значить Бог Отець, визначив день, у який буде справедливо судити світ про загадя визначеного їм мужа, давши доказ усім, увоскресивши його з мертвих. А таким чином Бог покарає кожного, хто грішив, і узнагородить кожного, хто навернувся до Його, увірувавши і прийнявши Ісуса Христа. Коли буде так, як говориться у Біблії, так нас цікавить питання – що кожному з нас треба робити, каб успадкувати щасливе вічне життя? Біблія дає ясний відказ на це питання. Перш за все, треба звернутися до Бога з каянням, просячи пробачення за грехи, вчинені нами, як сказано у апостола Петра: «Покайтеся і навернетеся, каб загладилися грехи ваші». Ми вже відаємо, що дякуючи ахвярній смерті Христа, кожному, хто сповідається перед Богом у своїй грешності, грехи даруються. Каяння має тоє значення, що чоловік признає себе грешником перед святим і морально досконалим Богом і просить пробачення у Його. Це так само означає, що вірник просить у Бога сили перемагати грешний спосіб життя і абяцае жыць пабожна, содна з тым, як Бог патрабуе і дае яму сілу на такое жыццё. Па-другое, чалавек павінен уверваць у Ісуса Хрыста, прыняць яго за асабістага збавіцеля і Господа. Гэта азначае, што вернік згаджаецца з тым, што ў Біблі гаворыцца пра Ісуса Хрыста, прымае гэта за неаспрэчную ісціну, менавіта, што Ісус Хрыстос ёсць Божы Сын і Збавіцель, што Ён сапраўды памёр ахвярнай смерці за нас. У гэтым вернік цалкам спадзяецца на Ісуса Хрыста для атрымання прабачэння грахоў і збаўлення. Калі хто так робіць, Ісус Хрыстос уваходзіць у ягонае сэрца Духам Святым і духовна адраджае яго да новага жыцця. Інакш кажучы, Ён дае верніку тое, што Хрыстос назваў нараджэннем звыш, нараджэннем ад Духа Святога. Дазвольце мне тут жа крыху спыніцца і дадаць наступнае тлумачэнне. Слова Божае навучае, што калі хто звяртаецца да Бога, веруе ў Ісуса Хрыста ды прымае яго за сваё асабістае збавіцеля і Господа, ён не становіцца цалкам безгрэшнай асобай. Нават веруючыя грашаць, але яны мусяць змагацца супроць сваёй цягі да грашэння і сваім часам атрымаць поўную перамогу над грахамі, якія ўчыняюць. Змаганне супроць грахоў працягваецца аж да моманту нашай смерці. Пры грашэнні вернік можа атрымаць прабачэнне, калі ён гатовы перад Богам паспавядацца ва ўчыненым граху або грахах. Багаслоў Ян, напрыклад, піша, «Калі кажам, што не маем граху, ашукваем самі сябе, і праўды нема ў нас. Калі ж вызнаём грахі нашыя, дык ён верны і праведны, даруе нам грахі нашыя, і ачысціць нас ад усякай няпраўды». Але ці гэта азначае, што веруючы можа паўторна і без перастанку грашыць і спавядацца ў граху? Не, гэта не дазваляецца. Калі чалавек паўторна ўчыняе адзін і той самы грах і кожны раз прыходзіць да Бога і просіць прабачэння, дык гэта паказвае, што ён таго грэху не пакідае і не думае сур'ёзна спыніць яго. Ніякага прабачэння не можа быць такому чалавеку. Багаслоў Ян дадае наступныя словы. Кожны, хто жыве ў ім, гэта значыць у Хрысце, не грэшыць. Кожны, народжаны ад Бога, не робіць грэху, бо насенне ягонае жыве ў ім, і ён не можа грэшыць, бо народжаны ад Бога. У гэтых словах маецца на ўвазе той факт, што сапраўдны вернік паўторна не грэшыць, бо з Божай дапамогай змагаецца супроць грахоў і атрымлівае перамогу над імі. Трэцяе патрабаванне зводзіцца да таго, што чалавеку трэба вызнаваць Ісуса за збавіцеля і Господа ўладара, згодна з тым, як піша апостол Павел. Калі вуснамі будзеш вызнаваць Ісуса за Господа, і сэрцам тваім верыць, што Бог уваскрасіў яго з мёртвых, ты выратуешся. Бо сэрцам вераць дзеля праведнасці, а вуснамі вызнаюць на збавенне. А тым самым мы сведчым іншым людзям, што ўвервалі і прынялі Ісуса Хрыста за асабіста збавіцеля і Господа, і жывём дзеля ягонай славы, часамі нават пераносячы ганенні і зневагі за такую цвёрдую веру. Хрыстос умацаваў нас у ёй, сказаўшы, «Кожнага, хто вызнае мяне перад людзьмі, таго вызнаю я і перад айцом маім, які ёсць у небёсах». Чацвёртае патрабаванне – прыняцце святога воднага хрышчэння. У дні апостолаў тыя, хто ўвераваў і прымаў Хрыста, ды вызнаваў яго за збавіцеля і Господа, былі хрышчаны ў вадзе. Грэцкае дзеяслова «баптыдзо», што значае «хрышчэнне» альбо «хрэст», нясе літаральнае значэнне «апусканне» або «акунанне». У гэтым выпадку разумеецца, што акт хрышчэння праводзіцца апусканнем або акунаннем верніка ў ваду. Для верніка хрышчэнне мае глыбокае духоўнае значэнне. Яго апускаюць у ваду ў знак таго, што ён памірае для старога эгаістычнага жыцця, і падымаецца з вады ў знак таго, што ўваскрасае разам з Хрыстом для новага пабожнага жыцця. У дзеях апостолаў запісны адказ апостола Петра, калі слухачы спыталіся ў яго, што ім трэба рабіць, каб выконваць Божую волю. «Пакайцеся! І хай ахрысціцца кожны з вас у імя Ісуса Хрыста на дарванне грахоў і атрымаеце дар Святога Духа». І яшчэ адно важнае патрабаванне. Хоць Дух Святы пастаянна прабывае ў нас і дапамагае нам жыць пабожна, Треба заставаться верним Богу і Ісусу Христу до конца земного життя. У книзі «Открыццё» сказано так: «Будь верний до смерті, і дам тебе вінок життя». Вінок життя служить символом узнагороди у Божому небесному царстві. Господь одразу не бере чоловіка, який увірував його у небо, а покидає його на землі для двох основних ягоних задачів – духовного росту у християнським житті і далейшого служення Богу і людям тут на землі. Що буває з тим, хто не вертається до Бога і Христа і виконує усі потребування Біблії? Такий чоловік спознає Божі доброславенні, з якими перші люди жили перед своїм грехопадінням. Інакше кажучи, страшне у Едемському саді вертається тому, хто сьогодні вірує у Ісуса Христа. Кожний чоловік починає життя без контакту з Богом, бо наші прабатьки Адам і Єва згрешили і стратили інтимну лучність з Богом і передали кожному з нас грешну натуру, яка веде нас на грешний шлях замість Господнього. Хто чує проповідання добровістя Христового і навертається до Бога з вірою у Збавителя Ісуса Христа, той уходить у тісну лучність з ним. Вірник знайоміться з Богом, а з часом росте у познанні Його, коли регулярно і важливо читає Біблію. Одночність з Богом і Христом поглибляються і узмацняються. Дякуючи Божій силі, що працює у вірнику, чоловіча грешна натура поступово підпадає під контроль Духа Святого, і Бог тим більше веде вірника по своїх праведних шляхах. Чоловік, який живе без Бога, сам собі визначає, що грешне або не грешне. Однак, коли він навертається до Бога, і він вертає це право Богу, тепер він знайомиться з Божою волею, з ягоними наказами, які відкриваються йому на сторонках Біблії. Вірник просить Господнє умацування і керування, каб робить те, що відповідає Божій волі і жаданням. Йон сподіється на Господнє указання, як йому далі жить. Бог робиться такому вірнику соправдним Господом, владаром, який веде його до щасливого життя. До навернення чоловік не має ні розуміння, ні здольності виконувати потребування Божого закону. А коли приходить до Бога, він отримлює нове життя і здольності виконувати накази Божія, ведаючи і усвідомляючи, що в його серці живе Дух Святий, який допомагає йому. Дух Божий допомагає вірнику і у його відносинах з іншими людьми –